महाभारत वन पर्व द्वात्रिंशोध्याय। द्रौपदी का पुरुषार्थ को प्रधान मानकर पुरुषार्थ करने के लिए जोर देना। द्रौपद्युवाच नावमन्ये नगरहे च धर्मं पार्थ कथंचन ईश्वरं कुत एवाहम एव मन्ये प्रजापतिम। द्रौपदी बोली, कुंती नंदन, मैं धर्म की अवहेलना तथा निंदा किसी प्रकार नहीं कर सकती, फिर समस्त प्रजाओं का पालन करने वाले परमेश्वर की अवहेलना तो कर ही कैसे सकती हूँ। आर्ताहम प्रलपामिदम इतिमाम वेद्य भारत भूयश्च विलपिष्यामि सुमनास्त्वं निबोधमे। भारत, आप ऐसा समझ लें कि मैं शोक से आर्त होकर प्रलाप कर रही हूँ। मैं इतने से ही चुप नहीं रहूँगी और भी विलाप करूँगी। आप प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनिए। कर्म खल्वेह कर्तव्यम जानता मित्र कर्षण अकर्माणो ही जीवंती स्थावरा ने तरे जना। शत्रुनाशन ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में कर्म अवश्य करना चाहिए। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भूत ही बिना कर्म किए जी सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। यावत् गोस्तनपानाच्च यावच्छायोपसेवनात् जन्तव कर्मणा वृत्तिम् आप्नुवन्ति युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर, गौओं के बछड़े भी माता का दूध पीते और छाया में जाकर विश्राम करते हैं। इस प्रकार सभी जीव कर्म करके ही जीवन निर्वाह करते हैं। जंगमेशो विशेषेण मनुष्या भरतर्षभ इच्छन्ति कर्मणा वृत्तिम आप्तुम प्रेत्य चेह च। भरत श्रेष्ठ, जंगम जीवों में विशेष रूप से मनुष्य कर्म के द्वारा ही इहलोक और परलोक में जीविका प्राप्त करना चाहते हैं। उत्थानम अभिजानन्ति सर्वभूतानि भारत प्रत्यक्षम फलमस्नन्ति कर्मणां लोकमाक्षिकम्। भारत, सभी प्राणी अपने उत्थान को समझते हैं और कर्मों के प्रत्यक्ष फल का उपभोग करते हैं, जिसका साक्षी सारा जगत है। सर्वे ही स्वं समुत्थानम उपजीवन्ति जन्तवः अभिधाता विधाता च यथायम् उदके वकः। यह जल के समीप जो बगुला बैठकर मछली के लिए ध्यान लगा रहा है, उसी के समान ये सभी प्राणी अपने उद्योग का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं। धाता और विधाता भी सदा सृष्टि पालन के उद्योग में लगे रहते हैं। अकर्मणां वै भूतानां मृत्येषां नहि काचन तदेवाभि प्रपद्येत न विहन्यात् कदाचन। कर्म न करने वाले प्राणियों की कोई जीविका भी सिद्ध नहीं होती, अतः प्रारब्ध का भरोसा करके सभी कर्म का परित्याग न करे, तदा कर्म का ही आश्रय ले। स्वकर्म कुर्मा ग्लासि कर्मणा भवदंसित कृतम ही यो बिजानाति सहस्त्रे सोऽस्ति नाति च। अतः आप अपना कर्म करें, उसमें ग्लानि न करें, कर्म का कवच पहने रहें। जो कर्म करना अच्छी तरह जानता है, ऐसा मनुष्य हजारों में एक भी है या नहीं, यह बताना कठिन है। तस्य चापि भवेत् कार्यं प्रविद्धौ रक्षणे तथा भक्षमाणो जनादानात् क्षीयते हिमवानपि। धन के वृद्धि और रक्षा के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। यदि धन का उपभोग अर्थात व्यय होता रहे और आय न हो, तो हिमालय जैसी धन राशि का भी क्षय हो सकता है। उस देरन प्रजा सर्वा न कुर्यो कर्म चेत भुवि तथा शेतान वर्धेरन कर्म चेद फलम भवे। यदि समस्त प्रजा इस भूतल पर कर्म करना छोड़ दे तो सबका संहार हो जाए। यदि कर्म का कुछ फल न हो तो इन प्रजाओं की वृद्धि ही न हो। अपि चाप्य फलम कर्म पश्याम कुर्वतो जन जनान नान्यथा जपि गच्छन्ति वृत्तिम लोका कथंचन। हम देखते हैं कि लोग स्वर्थ व्यर्थ कर्म में भी लगे रहते हैं। कर्म न करने पर तो लोगों की किसी प्रकार जीविका ही नहीं चल सकती। यश्च दिष्ट परो लोके यश्चापि हठवादिक उभावपि सटावे तौ कर्म बुद्धि प्रशस्यते। संसार में जो केवल भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता, अर्थात जो ऐसा मानता है कि पहले जैसा किया है वैसा ही फल अपने आप ही प्राप्त होता होगा, तथा जो हठवादी है, बिना किसी युक्ति के हठपूर्वक यह मानता है कि कर्म करना आवश्यक अनावश्यक है, जो कुछ मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा, वे दोनों ही मूर्ख हैं। जिसकी बुद्धि कर्म अर्थात पुरुषार्थ में रुचि रखती है वही प्रशंसा का पात्र है। यो हि दिष्टमुपासीनो निर्विचेष्ट सुखम शयेत अवसीदे स दुर्बुद्धे आम रामो घट इवोदके। जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य प्रारब्ध अर्थात भाग्य का भरोसा रखकर उद्योग में मुंह मोड़ लेता और सुख से सोता रहता है, उसका जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति विनाश हो जाता है। तथैव हट दुर्बुद्धि शक्त कर्मण्य कर्म ग्रेन आसीत न चिरम जीवेत अनाथ इव दुर्बल। इसी प्रकार जो हठी और दुर्बुद्धि मानव कर्म करने में समर्थ होकर भी कर्म नहीं करता, बैठा रहता है, वह दुर्बल एवं अनाथ की भांति दीर्घजीवी नहीं होता। अकस्मादिह यः कश्चिद् अर्थं प्राप्नोति पुरुषः तं हठेनेति मन्यन्ते स हि यत्नो न कस्यचित्। जो कोई पुरुष इस जगत में अकस्मात कहीं से धन पा लेता है उसे लोग हठ से मिला हुआ मान लेते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी के द्वारा प्रयत्न किया हुआ नहीं दिखता। यच्चापि किंचित् पुरुषो दृष्टं नाव भजत्युत दैवेन विधिना पार्थ तद्दैवमिति निश्चितम्। कुंती नंदन, मनुष्य जो कुछ भी देवापराध की विधि से अपने भाग्य के अनुसार पाता है उसे निश्चित रूप से दैव अर्थात प्रारब्ध कहा गया है। यस्वयं कर्मणः किंचित् फलमाप्नोति पुरुषः प्रत्यक्ष तल्लोकेषु तत्पौरुषमिति श्रुतम्। तथा मनुष्य स्वयं कर्म करके जो कुछ फल प्राप्त करता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं, यह सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। स्वभावतः प्रवृत्तो यः प्राप्नोत्यर्थं न कारणात् तत्स्वभावात्मकं विद्धि फलं पुरुषसत्त्वः। न श्रेष्ठ, जो स्वभाव से ही कर्म में प्रवृत्त होकर धन प्राप्त करता है किसी कारणवश नहीं, उसके उस धन को स्वाभाविक फल समझना चाहिए। एवं हठाच्च दैवाच्च स्वभावात् कर्मणस्तथा यानि प्राप्नोति पुरुषः तत्फलं पूर्वकर्मणाम्। इस प्रकार हठ दैव स्वभाव तथा कर्म से मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को प्राप्त है वे सब उसके पूर्व कर्मों के ही फल हैं। धाता पेहे स्वकर्म एव तैर्हेतुभिरीश्वर विदधाति विभज्येह फलम पूर्व कृतम ऋणाम। जगदाधार परमेश्वर भी उपर्युक्त हठ आदि हेतुओं से जीवों के अपने अपने कर्म को ही विभक्त करके मनुष्यों को उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फल रूप से यहाँ प्राप्त कराता है। यद्यम पुरुषः किंचित् कुरुते वै शुभाशुभम तद्धात्री विहितं विद्धि पूर्वकर्म फलोदयम्। पुरुष यहाँ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसे ईश्वर द्वारा विहित उसके पूर्व कर्म के फल का उदय समझिए। कारणं तस्य देहोऽयं धातु कर्मणि वर्तते स यथा प्रेरयत्येनं तथायं कुरुते वचः। यह मानव शरीर जो कर्म में प्रवृत्त होता है वह ईश्वर के कर्म फल संपादन कार्य का साधन है। वे इसे जैसी प्रेरणा देते हैं यह विवश होकर अर्थात स्वेच्छा प्रारब्ध भोग के लिए वैसा ही करता है। तेषु तेषु हि कृत्येषु विनियोक्ता महेश्वर सर्वभूतानि कौन्तेय कार्यत्यवसान्यपि। कुंती नंदन, परमेश्वर ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कार्यों में लगाते और स्वभाव के परवश हुए उन प्राणियों से कर्म कराते हैं। मनसार्थान विनिश्चित्य पश्चान् प्राप्नोति कर्मणां बुद्धि पूर्वं स्वयं वीर पुरुषस्तत्र कारणम्। किंतु वीर, मन से अभीष्ट वस्तुओं का निश्चय करके फिर कर्म द्वारा मनुष्य स्वयं बुद्धिपूर्वक उन्हें प्राप्त करता है, अतः पुरुष ही उसमें कारण है। संख्यातुं दैव शक्यानि कर्माणि पुरुषस्तवम् अगारण गराणां सिद्धि पुरुषहेतुकी। तिले तैलं गविक्षीरं काठे पावकमन्ततः धिया धीरो विजानीयादुपायं चाश सिद्धये। नरश्रेष्ठ, कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। गृह एवं नगर आदि सभी की प्राप्ति में पुरुष ही कारण है। विद्वान पुरुष पहले बुद्धि द्वारा यह निश्चय करे कि तिल में तेल है, गाय के भीतर दूध है और काष्ठ में अग्नि है, तत्पश्चात उसकी सिद्धि के उपाय का निश्चय करे। ततः प्रवर्तते पश्चात कारण तस्य सिद्धये ताम सिद्धिमुपजीवन्ते कर्मजामीह जन्तवः। तदनंतर उन्हीं उपायों द्वारा उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। सभी प्राणी इस जगत में उस कर्मजनित सिद्धि का सहारा हो लेते हैं। कुशलेन कृतम कर्म कर्त्रा साधु सनुष्ठितम इदम स्वकुशलेन एते विशेषादुपलभ्यते। योग्य कर्ता के द्वारा किया गया कर्म अच्छे ढंग से संपादित होता है। यह कार्य किसी अयोग्य कर्ता के द्वारा किया गया है, यह बात कार्य की विशेषता से अर्थात परिणाम से जानी जाती है। इष्टा पुरुष फलम न स्यान्न शिष्यो न गुरु भवेत पुरुष कर्म साध्येषु चेदम अकारणम्। यदि कर्म साध्य फलों में पुरुष एवं उसका प्रयत्न कारण न होता, अर्थात वह कर्ता नहीं बनता, तो किसी को यज्ञ और कूप निर्माण आदि कर्मों का फल नहीं मिलता। फिर तो न कोई किसी का शिष्य होता और न गुरु ही। कर्तृत्वादेव पुरुषः कर्म सिद्धो प्रशस्यते असिद्धो निन्दते चापि कर्मनाशात् कथम त्विह। कर्ता होने के कारण ही कार्य की सिद्धि में पुरुष की प्रशंसा की जाती है, और जब कार्य की सिद्धि नहीं होती तब उसकी निंदा की जाती है। यदि कर्म का सर्वथा नाश ही हो जाए तो यहाँ कार्य की सिद्धि ही कैसे हो। सर्वमेव हठे नैके दैवे नैके वदन्त्युत पुंस प्रयत्न जमके चेन् त्रयधम एतन् निरुच्यते। कोई तो सब कार्यों को हट से ही सिद्ध होने वाला बतलाते हैं, कुछ लोग दैव से कार्य की सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं तथा कुछ लोग पुरुषार्थ को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। इस तरह ये तीन प्रकार के कारण बताए जाते हैं। न चैव तावता कार्यम मन्यन्त इति चापरे अस्ति सर्वमदृश्यम तो दृष्टम चैव तथा हट। दूसरे लोगों की मान्यता इस प्रकार है कि मनुष्य के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। अदृश्य दैव अर्थात प्रारब्ध तथा हठ ये दो ही सब कार्यों के कारण है। दृश्यते ही हठाच्चैव दृष्टाचार्थस्य संतति किंचित् दैवाद्धतात् किंचिन् किंचिदेव स्वभावतः पुरुषः फलमाप्नोति चतुर्थं नात्र कारणम्। कुशला प्रतिजानन्ति ये वै तत्वविदो जना। क्योंकि यह देखा जाता है कि हठ तथा दैव से सब कार्यों की धारावाहिक रूप से सिद्धि हो रही है। जो लोग तत्वज्ञ एवं कुशल हैं वे प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कि मनुष्य कुछ फल दैव से, कुछ हठ से और कुछ स्वभाव से प्राप्त करता है। इस विषय में इन तीनों के सिवा कोई चौथा कारण नहीं है। तथैव धाता भूतानां इष्टानिष्ट फलप्रद यदि न स्यान्न भूतानां कृपणो नाम कश्चन। क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियों को इष्ट अनिष्ट रूप फल नहीं देते तो उन प्राणियों में से कोई भी दीन नहीं होता। यम यमर्थम अभिप्रेप्सु कुरुते कर्म पुरुष तत्त सफलमेव स्यात् यदि न स्यात् पुराकृतम्। यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालने वाला न होता तो मनुष्य जिस जिस प्रयोजन के अभिप्राय से कर्म करता वह सब सफल ही हो जाता। तद्वारा अमर्थ सिद्धिम तो नानुपश्यन्ति ये नराः तथैवानर्थ सिद्धिम च यथा लोका तथैव ते। अतः जो लोग अर्थ सिद्धि तथा अनर्थ की प्राप्ति में दैव हठ और स्वभाव इन तीनों को कारण नहीं समझते वे वैसे ही हैं जैसे कि साधारण अज्ञ लोग होते हैं। कर्तव्यम एव कर्म एति मनोरेश विनिश्चय एकांते न शनियोयम् पराभवति पुरुष। किंतु मनु का यह सिद्धांत है कि कर्म करना ही चाहिए। जो बिल्कुल कर्म छोड़कर निश्चेष्ट हो बैठ जाता है वह पुरुष पराभव को प्राप्त होता है। कुर्वतो हि भवत्येव प्रायेणेह युधिष्ठिर एकांत फल सिद्धिम तो न विन्दत्यलस क्वचिन। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि महाराज युधिष्ठिर कर्म करने वाले पुरुष को यहाँ प्रायः फल की सिद्धि प्राप्त होती ही है, परंतु जो आलसी है जिससे ठीक ठीक कर्तव्य का पालन नहीं हो पाता उसे कभी फल की सिद्धि नहीं प्राप्त होती। असंभवेत्वस्य हेतु प्रायश्चित्तं तु लक्षयेत् कृते कर्मणि राजेन्द्र तथा निर्ण्यम अवाप्नुते। यदि कर्म करने पर भी फल की उत्पत्ति न हो तो कोई कोई कारण है ऐसा मानकर कोई न कोई कारण है ऐसा मानकर प्रायश्चित अर्थात उसके दोष के समाधान पर दृष्टि डाले। राजेंद्र, कर्म को संयोग पांग सांगोपांग कर लेने पर कर्ता उरिन निर्दोष हो जाता है। अलक्ष्मी राम विसंत्येनम सयानम अलसम नरम निसंशयम फलम लब्ध्वा दक्षो भूतिमुपास्नुते। जो मनुष्य आलस्य के वश में पड़कर सोता रहता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है और कार्यकुशल मानव निश्चय ही अभीष्ट फल पाकर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अनर्था संशयावस्था सिद्ध्यन्ते मुक्त संशया धीरा नरा कर्मरता ननु निःसंशया क्वचिन। कर्म का फल होगा या नहीं इस संशय में पड़े हुए मनुष्य अर्थ सिद्धि से वंचित रह जाते हैं और जो संशय रहित हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। कर्मपरायण और संशय रहित धीर मनुष्य निश्चय ही कहीं बिरले देखे जाते हैं। एकांतेन अनर्थोऽयं वर्तते स्मा सुसाम्प्रतम स तु निःसंशयं न स्यात् त्वयि कर्मण्यवस्थिते। इस समय हम लोगों पर राज्य अपहरण रूप भारी विपद आ पड़ी है। यदि आप कर्म अर्थात पुरुषार्थ में तत्परता से लग जाएं तो निश्चय ही यह आपत्ति टल सकती है। अथवा सिद्धिरेव स्याद् अभिमानं तदेव ते विकोदरस्य विभत्सो धात्रोश्च यमयोरपि। अथवा यदि कार्य की सिद्धि ही हो जाए तो वह आपके भीमसेन और अर्जुन के तथा नकुल सहदेव के लिए भी विशेष गौरव की बात होगी। अन्येषां कर्म सफलम अस्माकम् अपि वा पुनः विप्रकर्षेण बुद्धेत कृतकर्मा यथा फलम्। कर्मों के कर लेने पर अंत में कर्ता को जैसा फल मिलता है उसके अनुसार ही यह जाना जा सकता है कि दूसरों का कर्म सफल हुआ है या हमारा। पृथ्वी लांगलेनेह भित्वा बीजं वपुत्युत आस्तेथ कर्षकस्तुष्टिं पर्जन्यस्तत्र कारणं वृष्टिश्चेन्नानुगृह्णीयाद् अनेनास्तत्र कर्षकः यदन्य पुरुष कुर्यात् तत्कृतं सफलं मया तच्चेदं फलमस्माकम् अपराधो न मे क्वचिन्। इति धीरो न भिक्षेव नात्मानं तद्यगर्हतेत। किसान हल से पृथ्वी को चीरकर उसमें बीज बोता है और फिर चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसे सफल बनाने में मेघ कारण है। यदि वृष्टि ने अनुग्रह नहीं किया तो उसमें किसान का कोई दोष नहीं है। वह किसान मन ही मन यह सोचता है कि दूसरे लोग जोतने बोने का जो सफल कार्य जैसे करते हैं, वह सब मैंने भी किया है। उस दशा में यदि मुझे ऐसा प्रतिकूल फल मिला तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ऐसा विचार करके उस असफलता के लिए वह बुद्धिमान किसान अपनी निंदा नहीं करता। कुर्वतो नार्थ सिद्धिर्मे भवति इति भारत निर्वेदो नात्र कर्तव्यो द्वावण्यो क्षत्र कारणम्। भारत, पुरुषार्थ करने पर भी यदि अपने को सिद्धि प्राप्त न हो तो इस बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के सिवा दो और भी कारण हैं, प्रारब्ध और ईश्वर कृपा। सिद्धिर्वाप्यथवा सिद्धे अप्रवृत्तिरतोऽन्यथा बहूनां समवाये ही भावानां कर्म सिद्ध्यति। महाराज, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी या असिद्धि, ऐसा संदेह मन में लेकर आप कर्म में प्रवृत्त ही न हो, यह उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर ही कर्म में सफलता मिलती है। गुणाभावे फलम न्यूनम भवत्य फलमेव च अनारंभे न फलम न गुणो दृश्यते क्वचित। कर्मों में किसी अंग की कमी रह जाने पर थोड़ा फल हो सकता है, यह भी संभव है कि फल हो ही नहीं, परंतु कर्म का आरंभ ही न किया जाए तब तो न कहीं फल दिखाई देगा और न कर्ता का कोई गुण अर्थात शौर्य आदि ही दृष्टिगोचर होगा। देश काला उपायांश्च मंगलम स्वस्ति वृद्धये यनक्ति मेधया धीरो यथाशक्ति यथा बलम। धीर मनुष्य मंगलमय कल्याण की वृद्धि के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा शक्ति तथा बल का विचार करते हुए देश काल के अनुसार साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करे। अप्रमत्तेन तत्कार्यम उपदेष्टा पराक्रमः भूयिष्ठम कर्मयोगेषु दृष्ट एव पराक्रमः। सावधान होकर देश काल के अनुरूप कार्य करे, इसमें पराक्रम ही उपदेशक अर्थात प्रधान है। कार्य के समस्त युक्तियों में पराक्रम ही सबसे श्रेष्ठ समझा गया है। यत्र दीमान वेक्षेत श्रेयान संभव विर्गुणे सामने वार्थम ततो लिप्सेत कर्मचास्मे प्रयोजयेन। जहाँ बुद्धिमान पुरुष शत्रु को अनेक गुणों से श्रेष्ठ देखे, वहाँ सामनीति से ही काम बनाने की इच्छा करे और उसके लिए तो संधि आदि आवश्यक कर्तव्य हो करे। व्यसनम वास्य कांक्षेत विवासम वाज अभिसिद्धो गिरेर्वापी किं पुनर्मर्त्य धर्मिणः। महाराज युधिष्ठिर, अथवा शत्रु पर कोई भारी संकट आने या देश से उसके निकाले जाने की प्रतीक्षा करे, क्योंकि अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत हो तो उस पर भी विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर जो मरण धर्मा मनुष्य है उसके लिए तो कहना ही क्या है। उत्थान युक्त सत्तम परे सामंतरेश आनन्यमाप्नोति नर परस्यात्मन एव च। शत्रुओं के छिद्र का अन्वेषण करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, ऐसा करने से वह अपने और दूसरे लोगों की दृष्टि में भी निर्दोष होता है। न त्वेवात्मावमन्तव्य पुरुषेण कदाचन न ह्यात्म परिभूतस्य भूतिर्भवति शोभना। मनुष्य कभी अपने पाप का अनादर आपका अनादर न करे, अपने पाप को अपने आप को छोटा न समझे, जो स्वयं ही अपना अनादर करता है उसे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। एवं सद्धिकां संस्थिका सिद्धिर्यम लोकस्य भारत तत्सिद्धिर्गति प्रोक्ता कालावस्था विभागत। भारत लोक को इसी प्रकार कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कार्य सिद्धि की यही व्यवस्था है। काल और अवस्था के विभाग के अनुसार शत्रु की दुर्बलता के अन्वेषण का प्रयत्न ही सिद्धि का मूल कारण है। ब्राह्मणम मे पिता पूर्वम वासयामास पंडितम सोपि सर्वमिमां प्राह पित्रे मे भरतर्षभ नीतिम बृहस्पतिर् प्रोक्तां भ्रातृमे ग्राहयत् पुरा तेषां सकाशास्त्रोसाम अहमेतां तदा गृहे। भरतश्रेष्ठ, पूर्व काल में मेरे पिताजी ने अपने घर पर एक विद्वान ब्राह्मण को ठहराया था। उन्होंने पिताजी से बृहस्पति जी की बताई हुई इस संपूर्ण नीति का प्रतिपादन किया था और मेरे भाइयों को भी इसी की शिक्षा दी थी। उस समय अपने भाइयों के निकट रहकर घर में ही मैंने भी उस नीति को सुना था। स माम राजन कर्मवती अगतामाह सांत्वयन् शुश्रूषमाणामासीनां पितुरंके युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर, मैं उस समय किसी कार्य के से पिता के पास आई थी और यह सब सुनने की इच्छा से उनकी गोद में बैठ गई थी। तभी उन ब्राह्मण देवता ने मुझे सांत्वना देते हुए इस नीति का उपदेश किया था। इति श्री महाभारते वन परवड़ी अर्जुनाभिगमन परवड़ी द्रौपदी वाक्ये द्वात्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ।